Үйлс 10 дугаар бүлэг. Кесарид Корнел гэгч нэгэн байсан бөгөөд тэр Италийн химээх ангийн зуутын дарга байв. Тэр сүсэг бишрэлтэй агаад гэр бүлэрэн бурхнаас имээдэг, олон түмэнд их өгөлөг өгдөг, бурханд байнга залбирдаг ажээ. Өдрийн 9 түгээр цагийн орчим тэрээр үзэгдэл дотор бурхны тэнгэр илч түүн рүү ирж Корнел гихийг тод үзэв. Айдас давтсан тэр түүн рүү харж, юу ээ, эзэн? Гэхэд тэнгэрэлч түүнд, залбирвал болон өгөлгүүд чинь бурханд дурсамж болон өргөгдөв. Одоо чи Япа руу хүмүүс явуулж, Симон буюу Петр гэдэг хүнийг авчруул. Тэнгисийн дэргэд гэрн байдаг арисчин Симонид тэр байгаа. Гэв. Үүртэн ярсэн тэнгэрэлчийг явангууд Корнел зэргүүдээс нэг сүсгтэн хоёр зарцын хамт дуудав. Тэгээд тэдэнд бүгдийг тайлбарлаж, Йоппа руу явуулжээ. Маргааш нь тэдний хотод дөхөн очих үед Петр 6 дугаар цагийн орчим залбирахаар байшингийн дээвэр дээр гарав. Тэр өлсөж юм идэхийг хүсэж байв. Тэдний хоол бэлдэж байх зуур тэр хит хөөрөл давтжээ. Тэнгэр нээгдэж, том бүтээлэг мэт нэгэн сав доошлсоор дөрвөн өнцгөр газардахыг Петр харав. Дотор нь бүх дөрвөн хөлт амтд, хевлэр явгчд болон тэнгэрийн шувууд байх ажээ. Тэгтэл нэгэн дуу гарч түүнд, «Петре, бос, нядлад, ид!» гэв. Харин Петр, «Эзэ, яасан ч үгүй, учир нь би хизээч ариун бус бузар юм идэж байгаагүй» гэлээ. Гэтэл мөнөөх дуу хоёр дахиа гарч түүнд, «Бурханы цэвэр болгосон юугч ариун бус гэж бүүзэх түүн» гэв. Энэ нь гурав дахин давтагдав. Тэгээд мөнөөх сав тэр даруйдаа тэнгэр өөд өргөгдөн авагджээ. Үзсэн үзэгдэл нь ямар утгатай болохыг Петр ойлгож ядан байх зуур, Корнелийн илгээсэн хүмүүс Симоны гэрийг сургалсаар дааман хаалган дээр нь хурч ирэв. Тэгээд Петр химээх Симон тэнд байгаа эсхийг дуудан асуув. Петр үзэгдлийн тухай бодож байтал сүнс түүнд, «Үзэгтүүн, гурван хүн чамайг хайж байна. Бос, доош буугаад эргэлзэлгүй тэдэн рүү оч. Учир нь би тэдний гэлгээв» гэжээ. Петр тэр хүмүүс рүү очиж, «Та нарын хайгаад байгаа хүн чинь би байна. Ямар хэрэгээр та нар ирэв?» гэхэд тэд, «Корнел гэгч зуутын дарга байдаг юм. Тэрээр бурхнаа бүгд нэгэн бөгөөд Юудын ард түмэн түүний талаар сайн ярьдаг. Таны гертэн үрж үгийг тань сонсох зааврыг тэр ариун тэнгэр илчээс авсан юм» гэцгээв. Петр тэднийг орохыг үрж зочлов. Маргааш нь тэр босож мөний хүмүүсийн хамт явхад тэдэнтэй Йопагийн ахдүүсийн зарим нь явжээ. Дараа өдөр нь тэр Кайсарид хүрч ирэв. Тэдний хүлээж байсан Корнел төрөл садан болон дотны андуудаа дуудаж цуглуулсан байв. Петрийг үүдэн дээр нэрхэд Корнел түүнийг ухтан хөлд нь унаж түүнд мөргөв. Харин Петр түүнийг босгоод, «Бос, би ч гэсэн хүн шүү дээ» гэв. Ийхүү ярилцсаар гэрт ороход олон хүн цуглсан байлаа. Тэр тэдэнд, «Юудай хүний хувьд харимдстэнтэй нөхөрлөх буюу тэдний гэр зочлох нь ямар ёс бус хэрэг болохыг та нар өөрсдөө мэднэ. Гэвч ямар ч хүнийг бузар эсвэл цэвэр бус гэж нэрлэх ёсгүй бурхан надад харууллаа. Тиймээс дуудахт чинь би түдгэлзэлгүйгээр явж ирэв. Та нар намайг дуудсан учраа хэлнэ үү» гэв. Корнел, «Дөрвөн өдрийн өмнө яг үдээд 9-р цагийн орчимд би гэртээ залбирч байтал гэрэлтсэн хувцастай хүн өмнө минь зогсож, Корнел, чиний залбирал сонсдож өглөгч нь бурхны өмнө дурсагдав. Тэгээд Петр гэгч Симоныг хүрэлцэн ирээч химээ урихаар Йопа руу хүн илгээ. Тэр тэнгисийн дэргэдэх арисчин Симоны гэрт байгаа гэсэн юм. Ийм учраас би тань руу тэр даруй хүн явуулав. Таны ирсэн тань сайн хэрэг боллоо. эзний танд тушаасан бүхнийг сонсохоор идвгүй бид бурхны өмнө энд байцгааж байна гэжээ. Петр амнэж, бурхан бол нүүр тал хардаггүй бөгөөд түүнээс имээгч зөвийг үйлдэгч аливаа үндэстний хүн түүнд таалагддаг гэдгийг би үнэхээр сайн ойлгов. Тэр Израилийн хөвгүүдэд үгэлгэн Есүс Христээр дамжуулж инх тайвныг тунхаглажээ. Тэр бол бүхний эзэн мөн. Йоханны тунхсан баптизмын дараагаар Галилаас эхэлж Юдэ даяар юу болсныг та нар өөрсдөө мэднэ. Энэ нь Назарын Есүсийн тухай бөгөөд Бурхан хэрхэн түүнийг ариун сүнс ба хүч чадлаар тосолсон хийгээд тэрээр диаволд дарлагдсан бүгдийг гэдгэн сайныг үйлдэж явсан тухай юм. Учир нь Бурхан түүнтэй хамт байсан. Юдэчүүдийн нутаг болон Иерусалимд түүний хийсэн бүхний гэрчлэгчд нь бид билээ. Тэд түүнийг модон дүлгэж алсан юм. Бурхан түүнийг 3 дахь өдөр намлиулж бүх хүмүүст биш харин Бурханаар үрдэн сонгогдсон гэрчлэгчдэд буюу үхэгсдээс амьсныхан дараа түүнтэй идэж ууж байсан бидэнд харуулан сойрхов. Тэр бол Бурханаар томилогдсон амьд үхсэн бүх хүний шүүгч гэдгийг гэрчлэн ард олон дэлгэрүүлхийг тэр бидэнд тушаасан юм. Түүнд итгсэн хэн боловч түүний нэрээр нүглийн уучлалыг хүлээн авдаг гэж бүх шизүүлэгчд түүнийг гэрчилдэг гэв. Петр эдгээр үгсийг хэлж байх зуур үүнийг нь сонсож байсан бүх хүн дээр ариун сүнс буув. Хөвч хөндүүлсэн итгэгчд болох Петртэй хамт ирсэн бүх хүмүүс хари үндэснүүд дээр бас ариун сүнсийн билег асгарахыг хараад гайхацгаажээ. Учир нь тэд хилүүдээр ярьж Бурхныг дээдлэн байгаа нь сонстов. Тэгтэл Петр, бидний авсанчлан тийхүү ариун сүнсийг хүлээн авсан энэ хүмүүст баптизм хүртээгд хинч усаас татгалзаж чадахгүй биздэ гэлээ. Тэр тэдэнд Есүс Христийн нэрээр баптизм хүртхийг тушаав. Дараа нь тэд түүнес хэд хоног үлдээч гэж гуйлаа.